Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest szósta, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dodatkowe 1000 żołnierzy USA przyjedzie do Polski, zadeklarowali prezydenci Trump i Duda. W Białym Domu mówili też o zakupie F-35 i zniesieniu wiz dla Polaków. Kara więzienia w zawieszeniu dla mężczyzny, który jeździł quadem po zamarzniętym jeziorze na Mazurach. Podczas rajdu utonął jego kompan. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie ostatniego pożaru w sortowni odpadów w Studziankach na Podlasiu. Kolejnych 1000 amerykańskich żołnierzy ma stacjonować w Polsce. Obecność sił USA będzie miała charakter trwały, pisze Kancelaria Prezydenta na swoim profilu społecznościowym. Nie informuje, czy trwała obecność będzie obecnością stałą, czy rotacyjną. Deklarację o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą podpisali późnym popołudniem naszego czasu w Waszyngtonie prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda. Przywódca USA zapowiedział, że dodatkowe wojska rozlokowane w Polsce będą oddziałami przeniesionymi z innych krajów europejskich. W naszej deklaracji został zawarty zapis, że Stany Zjednoczone i Polska będą wzmacniać współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. Polska zapewni infrastrukturę dla obecności około 1000 amerykańskich żołnierzy. Polski rząd pokryje koszty tego projektu bez dodatkowych kosztów dla Stanów Zjednoczonych. Współpraca nie będzie się ograniczać do zadań określonych jednostek, ale będzie miała charakter całościowy, zapewnił Andrzej Duda. Ten 1000 żołnierzy, o którym mówił pan prezydent i o którym mowa jest w podpisanym przez nas porozumieniu, oczywiście jest bardzo zróżnicowany. To nie jest jedna jednostka, to są komponenty wojsk specjalnych, to są komponenty logistyczne, to są także komponenty wspomnianego dowództwa dywizyjnego, a więc tych form, w jakich Stany Zjednoczone będą teraz stopniowo coraz bardziej obecne na naszym terytorium pod względem militarnym, będzie coraz więcej. Donald Trump powiedział, że cieszy go polska deklaracja gotowości zakupu ponad 30 amerykańskich myśliwców F-35. Szczegóły ewentualnej transakcji mają zostać ustalone w przyszłości. Padła też jeszcze jedna ważna sugestia. Amerykański prezydent stwierdził, że decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia wiz dla Polaków nastąpi prawdopodobnie w ciągu 90 dni. Wieczorem Donald Trump wydał przyjęcie w Białym Domu na cześć polskiej pary prezydenckiej. Donald Trump chwalił ducha i niezłomność Polaków, po czym oddał hołd ofiarom Powstania Warszawskiego i Powstania w getcie. Prezydent USA dziękował Amerykanom polskiego pochodzenia za oddanie, poświęcenie i pracę dla Ameryki. Wszystkim Amerykanom polskiego pochodzenia mówię dziękujemy. Niech Bóg was błogosławi i niech błogosławi Amerykę. Prezydent Andrzej Duda mówił o wzmacnianiu relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, które są oparte na wspólnych wartościach. Szanowny panie prezydencie, w Polsce mamy świadomość, że jest pan naszym wielkim przyjacielem. Mówił prezydent Duda, po czym złożył Donaldowi Trumpowi życzenia z okazji przypadających pojutrze urodzin. Happy birthday, Mr. President! Happy birthday to you! Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata skazał sąd w Giżycku kierowcę quada. Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci pasażera podczas jazdy po zamarzniętym jeziorze. 12 lutego zeszłego roku Maciej B. jechał quadem po zamarzniętej tafli jeziora Kisajno. Quad ciągnął sanki, na których siedział Henryk G., ofiara wypadku. Według prokuratury oskarżony wjechał na lód, nie upewniając się, czy jest to bezpieczne, a warunki atmosferyczne wskazywały, że grubość lodu nie pozwala na bezpieczną jazdę. W rezultacie w okolicy Rogu Królewskiego lód załamał się pod quadem. Pojazd i obaj mężczyźni wpadli do jeziora. Henryk G. nie był w stanie wydostać się z lodowatej wody i utonął. Giżycki Sąd Rejonowy skazał Macieja B. na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 2 lata. Oskarżony ma też zapłacić 8 tysięcy złotych grzywny i pokryć koszty postępowania. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Nie wiadomo jeszcze, czy strony będą się odwoływać. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w sortowni odpadów w Studziankach, który wybuchł tydzień temu. Płonęła ogromna hałda śmieci, w sumie około 4000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział prawie 40 zastępów straży pożarnej. Strażacy walczyli z ogniem kilkanaście godzin. Materiały dotyczące pożaru policja przekazała już śledczym, mówi rzecznik prokuratury w Białymstoku Łukasz Janest. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku spowodowania zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru. To nie pierwsze śledztwo dotyczące pożarów w sortowni odpadów w Studziankach. Dokładnie rok temu też płonęły tam śmieci. Do największego pożaru w tym miejscu doszło w 2012 roku. Akcja strażaków trwała wówczas 8 dni. Aktor Franciszek Pieczka, kompozytor Piotr Mos, ambasador Polski w Szwajcarii Jakub Kumoch i Związek Podhalan. To między innymi do nich powędrowały nagrody ministra kultury. Gala odbyła się wieczorem w Teatrze Narodowym w Warszawie. Nagroda dla Franciszka Pieczki została przyjęta przez publiczność owacjami na stojąco. Dziękuję serdecznie. Każde uznanie płynące ze strony widza pozwala mimo przeciwności losu nie gnuśnieć

obywatelki C o poranku. 17 minut po 6 już, a więc zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. I w audycji porannej mówić będziemy m.in. o wczorajszym spotkaniu prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Połączymy się po 6.35 z Markiem Wołkuskim. Porozmawiamy o tym, co się wczoraj wydarzyło w Waszyngtonie. Oczywiście także zapraszamy na salon polityczny Trójki, 8.13. Beata Michniewicz zaprasza na rozmowę z europosłem i Prawa i Sprawiedliwości Witoldem Waszczykowskim. 8.13. To Państwo wiedzą i pamiętają. A poza tym o tym porozmawiamy, czy jesteśmy w stanie rozpoznać, które są pryskane, które nie, owoce i warzywa. Pryskane albo niepryskane, intuicyjnie. Ja od lat kupuję na przykład tutaj i nie narzekałem nigdy. Nie myję po prostu. Widać czasami czereśnia, czy coś ma takie białe plamki, to wtedy można ocenić, że to jest owoc pryskany. Warto tego posłuchać około 7.40. O tym mówić będziemy, o pryskanych, niepryskanych, jak to wygląda i czy jesteśmy w stanie to rozpoznać. A poza tym będzie nas zajmował dom. Co to znaczy i dlaczego jest najważniejszy? Głównie mieszkałem w blokach. No i to jest też ciekawa nazwa w ogóle, że człowiek jest zablokowany w bloku i później można się odblokować, rezygnując z tego bloku. Można się odblokować? Proszę sprawdzić to za kilka minut. Dom. Ciekawe badania na ten temat. Projekt Tata 7.20, czasem nawet z dziećmi trzeba dotknąć spraw bardzo ważnych, jeśli chcemy, by w życiu dokonywały dobrych wyborów, a tymczasem, jak Państwo wiedzą, pułapek czyha sporo. Takie hasło, spełniaj swoje marzenia za wszelką cenę, bardzo popularne, kryje w sobie pułapki. Najgorzej jest wspinać się całe życie po drabinie, żeby pod koniec się zorientować, że jest przystawiona do złej ściany. A i to się czasem zdarza. Będzie o książce i o filmie. 7.20 projekt Tata. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Ciekawy temat, ale na początek zagadka. Jakie pan ma wyobrażenie? Jak pan sobie ją wyobraża? Jest to niezwykle, niezwykle skomplikowane i różnorodne medium. Nie wiem, jak Państwo sobie to wyobrażają. 15 minut po 7, pytania z kosmosu. No a przed 7, jak zwykle, urywki z kalendarza dziś. Swoje urodziny obchodzi dziś najstarszy polski klub piłkarski, któremu kibicowali i Karol Wojtyła, i Mieczysław Fok, i Gustaw Chulubek, i nawet Józef Piłsudski. Takie urodziny dzisiaj są. 19 po 6, to za chwilę o tym domu. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotni balar, chodniki zażygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Popołudniowe, tak pełne bez mózgów, w służbie porządkowej patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meleriwierów. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Widoczne sklepy z blechem i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w Kutnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. We'll be right back. komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe dziwolonki. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak brudno i brzydko, że pękaj oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. Nie, to my dziękujemy. Męskie granie, orkiestra oczywiście. Dzień dobry panu. A dzień dobry, pozdrawiam Szczęścia Żyrardów, rówieśnik Trójki. No tradycyjnie z 9 kilometra. Mi upały niestraszne. 25 stopni w tej chwili na stadionie. Gdybym się położył na tartanie, to by mnie nie było widać, bo jestem tak opalony. Pozdrawiam serdecznie wszystkich biegaczy i słuchaczy. Czuwaj. Czuwaj. Niech się pan nie kładzie. Proszę być dalej. Zapraszamy do Trójki. 23,5 minuty po szóstej. Ci, którzy mają własny dom, czują się także szczęśliwymi w życiu, pokazuje ostatnie badanie przeprowadzone wśród Polaków przez Happiness Research Institute. Ale dom, który uszczęśliwia, wcale nie musi być wielką willą z basenem. Mnie wystarczy 10 metrów kwadratowych, mówi Witold Zbijewski, który od kilku lat mieszka w kamperze. I choć jemu więcej do szczęścia nie potrzeba, na początku jego bliscy byli niezadowoleni z takiego właśnie wyboru. A jak ty tak możesz żyć? A czy to tak wypada? Weź się ogarnij czy coś. Ale kto płaci rachunki za moje życie? Oni czy ja? Kamper dał taką furtkę do samostanowienia o swoim życiu, przypomnienia sobie, kim się jest, znalezienia własnej nowej energii, nowej motywacji, rekonstrukcji życia. I teraz życie jest bajabongo. Marta Olsen-Kubicka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. W Polsce ludzie mają bardzo silną potrzebę, ale taką związaną oczywiście z ekonomiczną koniecznością, żeby być właścicielami mieszkania, w którym mieszkają. Jeżeli porównamy naszą sytuację do sytuacji w Niemczech czy w Austrii, no to więcej ludzi jest właścicielami mieszkań. W Niemczech są regulowane czynsze, w związku z tym ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieszkać przez 10, 15, 20 lat w tym samym mieszkaniu, bo to jest po prostu ich dom. Głównie mieszkałem w blokach. No i to jest też ciekawa nazwa w ogóle, że jak jest zablokowany w bloku i później można się odblokować, rezygnując z tego bloku. Czy pan mieszka w domu marzeń? Teraz mieszkam w bloku, prawda? Niewygodnie, bo mam tak, endoprotezę, trzecie piętro, no to czas by było zmienić na jakiś parter, a najlepiej właśnie gdzieś zakupić placyk. Mieszkam w mieszkaniu dużym i mógłbym to określić, że to jest może nie dom marzeń, ale dom, w którym chciałbym mieszkać i spędzać czas. Ja bym chciała na własność, dlatego że ja tam mogę zmienić i przerobić co by ja chciała, w jakikolwiek moment. W takich momentach, kiedy młodzi mówią, myślimy o tym, żeby kupić mieszkanie, w rodzinie uruchamiane, mobilizowane są zasoby po to, żeby młodym w tym pomóc, czyli na przykład sprzedaje się jakieś mieszkanie po babci. Jeżeli nie jest to gotówka, to na przykład starają się rodzice jakoś wyposażać mieszkanie, czyli kupują kuchnię, mówią, to my wam kupimy kuchnię, albo my wam zrobimy łazienkę. Rodzice są taką poduszką bezpieczeństwa w tym sensie, że ludzie mówią, mogliśmy sobie pozwolić na mieszkanie, dlatego że mieliśmy wsparcie rodziców. Kamper jest dużo tańszy w utrzymaniu. Jak ma się dużo czasu, to się kreatywnie podchodzi do kosztów różnych w życiu. Ja też bardzo wiele zmodyfikowałem nawyków swoich codziennych, związanych z tym, że mam na małą przestrzeń. Ja nie mam pralki, nie mam basenu ani wanny w kamperze. I zacząłem sobie te usługi jakoś uzupełniać na zewnątrz. I zacząłem traktować kampera jako wygodną, miłą, mobilną sypialnię. Właśnie jestem na etapie marzeń. Mały domek do 60 metrów kwadratowych, parterowy, ze strychem, prawda, jakimś tam do zagospodarowania. Placyk jakiś taki do 1000 metrów. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Życie po swojemu, według swoich wyborów takich dopasowanych do sytuacji, to jest rodzaj szczęścia. No właśnie, czego nam potrzeba do tego szczęścia? Wymarzone M, pytała Martyna Wojtkowska. Być może państwo także o tym opowiedzą. Zapraszamy serdecznie. 27 minut po szóstej. Basia. Whose hearts are filled with passion, I miss it so. 'Cause I'm here chasing love in my land of great romantics. I'm the biggest dreamer of them all. No way to stop their desire to change and to improve our world. One invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would pick Samba if he had a chance to prove. Though it's true that I only know very few sinful words of your name. Get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same hearts, I don't claim I'm Curie or Copernicus. Yes, it's true that I only know very few simple words of your language. I practice, I decided, because the only words we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Our love will take this world by storm. If it's love and war, so on you. Basia, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 6.30 już jest. Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone zwiększą liczebność sił rotacyjnych w Polsce o 1000 żołnierzy. To najważniejsze ustalenie pierwszego dnia wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda w Białym Domu podpisali deklarację o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą. Polski prezydent zadeklarował też gotowość zakupu ponad 30 amerykańskich myśliwców F-35. Sekretarz generalny NATO z zadowoleniem przyjął zwiększenie wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Jens Stoltenberg podkreślił, że to pokazuje silne zaangażowanie Waszyngtonu w europejskie bezpieczeństwo i siłę więzi transatlantyckich. 90 interwencji odnotowali zachodniopomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem, który przeszedł nad regionem. Nikt nie został poszkodowany. Strażacy wyjeżdżali głównie, aby usuwać połamane konary. Interweniowali przede wszystkim w Szczecinie i powiecie gryfińskim. W zachodniopomorskim występowały burze z obfitymi opadami deszczu. Wiatr osiągał w porywach ponad 100 km na godzinę. Nawet do 8 zablokowana będzie autostrada A1 między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim. Przed 6 rano zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Ranne zostały dwie osoby. Jezdnia w obu kierunkach jest zablokowana. Wprowadzono objazd na węzłach Tuszyn i Piotrków Trybunalski przez drogę krajową numer 12. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Właśnie za szybą pojawił się redaktor Olszański w niebywale kwiecistej koszuli. Znak jest taki, że będzie gorąco. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Dzień dobry, Michale. Tylko na wschodzie i południowym wschodzie Polski przed południem małe i umiarkowane burze z przelotnymi opadami deszczu i miejscami dużego gradu. Zjawiska te będą występować nad zachodnią częścią kraju, a po południu przemieszczać się i uaktywniać w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Opolszczyznę, Śląski, zachodnią Małopolskę. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to nawet 30 mm, zwłaszcza na zachodzie, a w centrum kraju lokalnie to może być nawet 60. Temperatura od 24 do 27 stopni, to na zachodzie i Podhalu. W centrum i na wschodzie proszę się przygotować na 30, nawet 33 stopnie. Chłodniej tylko nad samym morzem od 20 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc.

Tu Trójka, audycja poranna, za 23 minuty będzie siódma. W Waszyngtonie jest troszkę później, ale rzeczywiście pracowity dzień za Markiem Wałkuskim. Dzień dobry, Marku, dobry wieczór. Dzień dobry, ale ważny i wyjątkowy i ciekawy. To prawda, ważny, wyjątkowy, ciekawy, pracowity. Zadałeś dużo pytań prezydentowi Trumpowi. 5 albo 6, nie liczyłem i na wszystkie odpowiadał. Pytałem o Nord Stream 2, pytałem o Rosję, pytałem o Fort Trump, o Polskę. To była konferencja, podczas której, która została zdominowana przez polskich dziennikarzy, dlatego że zwykle to jest tak, że nawet jeśli przychodzą dziennikarze zagraniczni do gabinetu owalnego, to większość pytań do prezydenta Stanów Zjednoczonych zadają amerykańscy dziennikarze, pytają o amerykańskie sprawy, świat gdzieś tam w tle. Natomiast tym razem chyba polscy dziennikarze zadali zdecydowanie więcej pytań amerykańskiemu prezydentowi. A Amerykanie też się interesowali nie tylko już samymi odpowiedziami prezydenta, ale także tym przelotem myśliwców F-35 nad Białym Domem. Ja akurat wtedy byłem w biurze prasowym i wszyscy zaczęli wychodzić z biura prasowego na zewnątrz z telefonami w rękach. Okazało się, że wszyscy stoją na północnym trawniku, przy północnym trawniku Białego Domu i czekają na zapowiedziane samoloty F-35, o których wcześniej właśnie prezydent Trump mówił w gabinecie owalnym, że dokładnie o 1:55 czasu lokalnego, o 13:55 czasu lokalnego przelecą nad Białym Domem. Prezydent Trump był wyraźnie zadowolony z tego, że Polska zadeklarowała gotowość zakupu myśliwców F-35. Przy każdej okazji powtarzał o tym, że będziemy je kupować. No i właśnie to wyjątkowe wydarzenie, jakim był ten przelot, które także sprawiło, że zainteresowanie amerykańskich mediów było bardzo duże. No właśnie, to nietypowa sytuacja, że te samoloty przeleciały nad Białym Domem, ale tak po kolei będziemy rozmawiali o tym, co się wydarzyło wczoraj. Ważny dzień, jak powiedziałeś, ważne deklaracje i o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. No i właśnie ta deklaracja o gotowości zakupu myśliwców F-35. Jak to wczoraj wszystko wyglądało? No to był bardzo długi dzień, dlatego że większość wizyt, poza wizytami państwowymi, takimi jakim miał na przykład prezydent Francji Macron jakiś czas temu, ale była tylko jedna wizyta państwowa za czasów prezydenta Trumpa, większość takich wizyt to jest godzina, dwie, tak jak ostatnio wizyta prezydenta Orbana, to było właśnie 55 minut, może godzina. Przyjazd do Białego Domu, krótkie rozmowy w gabinecie owalnym, potem pół godziny rozmowy tematyczne i pożegnanie. Tutaj to było prawie 7 godzin z krótką przerwą na przebranie się między oficjalną częścią a przyjęciem, które zorganizowano na koniec tej wizyty. To była wizyta par prezydenckich, więc najpierw powitanie, potem przejście do gabinetu owalnego, potem ta konferencja w gabinecie owalnym. Prezydent Trump bardzo chętnie odpowiadający na pytania i amerykańskich, a przede wszystkim polskich dziennikarzy. Potem była ceremonia podpisania dokumentów. To był element zupełnie inny, nowy został wprowadzony. Myślę, że po tym zamieszaniu, które było podczas poprzedniej wizyty, teraz już dopilnowano, żeby tutaj było wszystko tak jak należy i w pokoju dyplomatycznym podpisano te deklaracje, o których mówiliśmy. Potem była wspólna konferencja prezydentów Dudy i Trumpa, na której odpowiadali, wygłosili deklarację, odpowiadali też na pytania amerykańskich i polskich dziennikarzy. No i potem to przyjęcie, które też było dosyć nietypowe. To było przyjęcie, podczas którego prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych świętowali przyjaźń polsko-amerykańską i oddawali hołd amerykański Polonii. A przy okazji, to też ciekawe, bo prezydent Duda złożył prezydentowi Trumpowi wczesne życzenia urodzinowe, powiem, za dwa dni prezydent Trump obchodzi urodziny, a Polacy, którzy byli zaproszeni do Białego Domu na to przyjęcie, odśpiewali prezydentowi Trumpowi 100 lat. Prezydent Trump nie śpiewał, ale prezydent Duda trochę sobie nucił. Mówiłeś o tych amerykańskich dziennikarzach, o polskich dziennikarzach. Tu chciałem zapytać o komentarze amerykańskiej prasy, mediów amerykańskich. Jak jest komentowana ta wizyta i te deklaracje, które padły? No przede wszystkim te dwa elementy, o których mówiliśmy, czyli skierowanie do Polski dodatkowego 1000 żołnierzy i to jest przedstawiane w kontekście zagrożenia ze strony Rosji jako wzmocnienie militarne Polski. Wiele gazet, wiele mediów zwraca uwagę na to, co prezydent Trump powiedział w gabinecie owalnym, czyli że te oddziały będzie przesuwał, nie będzie ich wysyłał ze Stanów Zjednoczonych, tylko będzie przesuwał wewnątrz Europy, przede wszystkim z Niemiec. Właściwie Niemcy to jako jedyny kraj wymienił. Nie krył de facto, że chce ukarać Niemcy między innymi nie tylko za Nord Stream 2, ale także za to, że wydają za mało na zbrojenia. Więc na ten element zwraca się uwagę. Po drugie, na to, że Polska kupuje samoloty F-32. Po trzecie, że jest to wsparcie 35. ze strony... F-35. 32 samoloty F-35. Mhm. Dokładnie tak samo się prezydent Trump pomylił dzisiaj. No i to, że prezydent Trump wzmacnia kolejnego prezydenta z Europy, który jest bliski mu ideologicznie po przywódcach takich krajów jak Austria, czy Włochy, Węgry, no i teraz Polska. Sporo komentarzy, sporo relacji w amerykańskich mediach. Widziałem też taką zabawną, ponieważ w czasie konferencji prasowej w Ogrodzie Różanym, to jest na zewnątrz Białego Domu, między mikrofonami prezydentów Trumpa i Dudy pajęczynę przeciągnął i to też było przedmiotem komentarzy, przede wszystkim w mediach społecznościowych, ale widziałem, że w telewizji CNN nawet specjalny fragmencik programu poświęcono tej właśnie pajęczynie. Pajęczyna, no została bohaterką nawet. Taka jedna niteczka, no, ale zrobiona przez pająka. Pajączka nie było. Nie wiem, być może Secret Service wyprosił przed konferencją prasową. Marek Wałkuski, bardzo dziękuję, Marku. Dziękuję bardzo. Spokojnego wieczora. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za 16 minut 7. Sporo tych komentarzy w prasie i w mediach amerykańskich. Sprawdźmy, jak to wygląda w naszej prasie. Krystian Hanke. Dzień dobry. Bliżej, więcej, zwiększenie, te słowa pojawiają się dziś w tytułach. Prasa polska komentuje jednoznacznie pozytywnie. Tak można takie odnosić się wrażenie, czytając dziś. Waszyngton jeszcze bliżej Warszawy, pisze dziennik Gazeta Prawna. Więcej Ameryki w Polsce, Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita pisze, Amerykanie zwiększają obecność wojskową. Gazeta Polska, amerykańska armia urośnie nad Wisłą. Właśnie jeszcze słowo urośnie też pada. Dziennik Fakt i Super Express również wspominają o tym, ale ten ostatni, nie, przedostatni pisze o tym, o czym akurat Marek nie wspominał, przyglądając się córką prezydentów. Andrzej Duda pozazdrościł Donaldowi Trumpowi i też chwali się córką. Ivanka Trump i Kinga Duda jak siostry. Jest zdjęcie, więc jeśli ktoś ten aspekt całej wizyty kogoś interesuje, ten aspekt może zajrzeć do dziennika Fakt dziś. No a w sprawie komentarzy no to oczywiście sporo na ten temat dziś w prasie, w dzienniku Gazecie Prawnej. Maciej Miłosz pisze między innymi: w najbliższych latach zaangażowanie militarne USA nad Wisłą będzie rosło. W dużym stopniu gwarantuje to nam nienaruszalność granic, czas na rozwój i budowanie potencjału państwa. Za 20 lat wojska USA w Polsce będą obecne, albo nie. Za te miliardy kupujemy czas, by przygotować się na pogorszenie koniunktury geopolitycznej. Przez ten czas powinniśmy zadbać o to, by koszt agresji był radykalnie wyższy niż obecnie, nawet bez sił USA w Polsce. Nie czytamy w tym komentarzu. Obok o tym, że władze w Warszawie uczą się oddziaływania na USA przez lobbying i think tanki. I to przynosi efekty. Więcej Ameryki w Polsce, Gazeta Wyborcza pisze, cytując Donalda Trumpa: mam nadzieję, że Rosja będzie traktować Polskę z szacunkiem. I przytacza odpowiedź na pytanie o demokrację. Nie troszczę się o stan demokracji w Polsce. Demokracja w Polsce ma się doskonale, tak mówił Donald Trump. Dziś o tym pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita z kolei też na pierwszej stronie, i piękne zdjęcia i szereg komentarzy. Równolegle prowadzone są rozmowy gospodarcze. Na to zwraca też uwagę Rzeczpospolita. Zarządy PGNiG i Venture Global LNG podpisały porozumienie, które zwiększy ilość skroplonego gazu z USA kupowanego przez Polskę. Planowane są też rozmowy o rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju, pisze Rzeczpospolita. W komentarzu Jerzy Haszczyński, zatytułowanym komentarzu "W nieskończoność razem z Ameryką", pisze między innymi: zmierzamy w dobrym kierunku, teraz wojsk z Ameryki będzie u nas jeszcze więcej, ich status mniej rotacyjny, bliższy zaś nieskończoności. Zresztą Amerykanie jak już wchodzą, to zostają. Przynajmniej w tych krajach Europy, które ich chcą. Fort Trump nie będzie raczej prawdziwym fortem, ale to z prezydentem Trumpem Polska zrobiła kolejny duży krok ku zwiększeniu swego bezpieczeństwa, komentuje Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej, w Gazecie Polskiej. Codziennie również sporo na ten temat. Dla nas to jest historyczna chwila, następny wielki krok po wejściu Polski do NATO, mówi szef klubu Gazety Polskiej w Pensylwanii Tadeusz Antoniak. A Dorota Kania zwraca uwagę na inny aspekt. Przed wizytą prezydenta Dudy w USA w internecie intensywnie niż niż zwykle zaczęli działać proputinowscy trolle. To jeden z dowodów, że nasze bezpieczeństwo i zwiększenie potencjału militarnego są zagrożeniem dla Rosji. Czytamy w Gazecie Polskiej codziennie na stronie pierwszej. To z grubsza dziś tak wygląda. Pewnie jutro będzie więcej komentarzy, bo chwila refleksji też przyjdzie, a może po prostu szersze spojrzenie, a może po prostu inne wątki się też pojawią. To tylko pokrótce powiem, że Rzeczpospolitej z innych tematów. Sądy po zmianach nie działają szybciej. Rzeczpospolita dotarła do najnowszych danych resortu sprawiedliwości o pracy sądów. Procesy trwają w Polsce równie długo jak przed reformą. W sprawach gospodarczych sytuacja się nawet pogorszyła. A obok o tym, że przedsiębiorca nie odliczy wydatków na ogłoszenia w portalu społecznościowym. Powód? Sprzeciw skarbówki. Reklamy na Facebooku to nie koszt. Pisze Rzeczpospolita. Nasz dziennik pisze o tym, że podwyżki cen prądu to kolejny cios w rynek polskiej prasy, oznaczają upadek wielu drukarni. Super Express pisze o tym, że ojciec Mateusz chciał więcej pieniędzy za udział w serialu. Jeśli kogoś to interesuje, odsyłam do Super Expressu w sprawie pieniędzy, także w fakcie o obrotnym pośle. To Mariusz Witczak z PO. 12 minut i 200 zł w kieszeni. Się wchodzi, się wychodzi, a kasa leci. Takie mogłyby być hasło wyborcze pana posła. Kpi fakt. Pan poseł wszedł na obrady komisji, a już z nich zwiał, a wynagrodzenie wziął. To na pierwszej stronie faktu dziś można przeczytać. No i jeszcze dodam, że szpitale. Trudna sytuacja. Szpitale chorują na brak lekarzy. W tym tygodniu media społecznościowe obiegło zdjęcie kartki wywieszonej w jednym ze szpitali z powodu braku personelu. Nocna pomoc lekarska jest nieczynna. Lekarz nie mógł przyjechać z powodów rodzinnych. Niestety nie miał go kto zastąpić i to nie jest odosobniony przypadek. Alarmuje dziennik Gazeta Prawna. Dawid Kownacki gotowy do walki o Igrzyska Olimpijskie. Mistrzostwa kadry do lat 21 za 3 dni początek. Mecz Polska-Belgia. A w tygodnikach w gościu niedzielnym Bóg nie jest księgowym. Taki tytuł na pierwszej stronie. O służebnicach kościoła z kolei, czyli o zakonnicach w klasztorze pisze Polityka. W tygodniku powszechnym wychowanie seksualne. Co każdy rodzic wiedzieć powinien. To dziś temat, albo wczoraj, bo to środa była numeru. A w Gazecie Polskiej i w przeglądzie Krajobraz po bitwie, w tym drugim, Grzegorz Schetyna poobijany, a w Gazecie Polskiej o tym, że PO chce rozbicia dzielnicowego. Tak wyglądają i tygodniki, i prasa poranna. Dziękujemy, Krystian Hanke. Pan Marcin napisał, że jestem nieludzki, żeby o tej porze redaktora Wałkuskiego jeszcze do pracy namawiać. A sami państwo słyszeli, że on jest tak nabuzowany, tak podekscytowany, że i tak by nie zasnął. A poza tym jeszcze sporo pracy przed Markiem. Za 11 minut 7. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life with no way out. And we'll learn how to fly high even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Strangers in a strange world, a strange world. No need to run, the blood runs deep within us. Sometimes we've used harsh words. Darkness with no hope of light now. And the cold like a mad dog bites us with a wintry man. And we're all strangers in a strange. tytuł został wyśpiewany, więc mamy już komplecik. Za 7,5 minuty będzie siódma, czas najwyższy na kalendarz. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzna. Witam 13 czerwca. W szczęśliwy czwartek. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że dziś mija już 37 lat od rozpoczęcia piłkarskiego mundialu w Hiszpanii, który zakończył się dla nas szczęśliwie, bo brązowym medalem. Najszczęśliwiej zakończyły się tamte zawody oczywiście dla RFN-u. Młodszym wyjaśniam, że taką nazwę nosiła kiedyś część Niemiec. Swoją drogą mundial w RFN-ie też zaczął się 13 czerwca. 45 lat temu i też zakończył się dla nas szczęśliwie, bo też zajęliśmy trzecie miejsce. Można więc powiedzieć, że zawsze, kiedy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczynają się 13 czerwca, Polska zdobywa brązowy medal. Niestety, najbliższy mundial zaczyna się w listopadzie, ale już amerykańskie mistrzostwa w 2026 planowane są na czerwiec. Którego dnia czerwca usłyszymy pierwszy gwizdek? Na razie nie wiadomo, ale wybór gospodarza tej imprezy został ogłoszony dokładnie rok temu, właśnie 13 czerwca. To może być naprawdę szczęśliwa data, zwłaszcza, że najstarszy żyjący król strzelców wszechczasów polskiej ekstraklasy, pan Lucjan Brychczy, też urodził się 13 czerwca, więc dziś obchodzi swoje 85. urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Lucjanie. Oprócz najstarszego króla strzelców, swoje urodziny obchodzi dziś także najstarszy polski klub piłkarski, któremu kibicowali i Karol Wojtyła, i Mieczysław Fok, i Gustaw Chulubek, i nawet Józef Piłsudski. Mowa oczywiście o Krakowi Kraków. Dokładnie 113 lat temu akademicki klub futbolistów, bo tak nazywała się wtedy Krakowia, zaprosił studentów na pierwszy trening do Parku Jordana. Klub zapewniał, że piłka nożna jest zdrowym sportem i szacowny wiek pana Lucjana to potwierdza. Oczywiście inne dyscypliny też są zdrowe. Pani Wanda Lichnowska, najstarsza polska siatkarka, świętuje dziś 90. A pan Cezary Pazura 57. Czyli nie tylko sport, ale i śmiech. To też zdrowie. Zdecydowanie. Krzysztof Szubzna, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień się chyba nie usłyszymy, bo to będzie święto. Ale do usłyszenia następną razą, drogi panie redaktorze Krzysztofie Szubzno. A no właśnie, takie trochę sportowe dzisiaj kartki z kalendarza były. Serdeczne życzenia oczywiście wszystkim, którzy obchodzą dziś urodziny. Pan Lucjan Brychcz, 85. urodziny. Wszystkiego dobrego. Za 5 minut będzie siódma. O sporcie także Michał Olszański państwu opowie trochę więcej za kilkanaście minut. Bo za 5 minut serwis informacyjny, później dopiero sport i prognoza pogody. A kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. Ciekawe pytanie dzisiaj będzie, proszę się przygotować.